lica sva izgubljena, čija li je jadica gleda u mene, u oku joj suza zasja, tiho mi reče, zar me ne znaš što sam ja, kad u nesvest tada nisam pao, neću nikada, ko bi u to verovao, da je tako propala. Što si tako zao živote, šta joj uradi, i gde nesta one lepote, koje pokvari. Što si tako zao živote, šta joj uradi, ko li je zbog njene dobrote, tako nagradi. Naše suze s lica u crnu zemlju, propala je jadnica, kad u nesvest tada nisam pao, neću nikada, ko bi u to verovao, da je tako propala. Što si tako zao živote, šta joj uradi, i gde nesta one lepote, koje pokvari. Što si tako zao živote, šta joj uradi, ko li je zbog njene dobrote, tako nagradi. Što si tako zao živote, šta joj uradi, i gde nesta one lepote.